सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 215वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के चतुर्थ अध्याय का प्रथम पाद हम देख रहे हैं और इसमें हमने छठे अधिकरण तक 17वें सूत्र तक पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। पृष्ठ संख्या 1195, सूत्र संख्या 13। इस सूत्र को कल पूर्व पक्षी का कहा गया था कि पूर्व पक्षी का है नहीं, सिद्धांति का, सिद्धांति का। देखो ये जो वाक्य है ना, प्रतीयते इति चेत, अगर ऐसा कहो तो। हम और दर्शनों में जो पढ़ते हैं उसमें तो हम ये सूत्र जो जिसके मुंह से बोला जा रहा है ये पूर्व पक्षी की तरफ से बोला जा रहा है, लेकिन सिद्धांति की बात को कि अगर सिद्धांति ऐसा आक्षेप करे तो। लेकिन जिस तरह की व्याख्या यहां पर की जाती है वो सिद्धांति की तरफ से ही होती है, इसलिए ऐसे इति चेत करके जो कथन होते हैं उनको सिद्धांति का ही कहते हैं। चूंकि ऊपर पूर्व पक्षी था तो उसका आक्षेप करने वाला उससे विपरीत यानी सिद्धांति होगा, सिद्धांति का। ठीक है, दूसरा प्रश्न था अगले पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 1196, 14वें सूत्र के भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, यहाँ जो तेन पूर्व इत्युक्ते अपरो गम्यते न तु अपरो धावति इति श्रवणात् प्रतीयते। तो यहाँ आपने एक और दो अर्थ कराए थे, न तु अपरो धावति, एक तो अपरो धावति ये कोष्टक में कराए थे, या फिर न तु अपरो धावति। तो यहाँ पर एक ही संगत लगता है जैसे पहले ही था, मतलब अपरोधावती, क्योंकि श्रवण से ये गम्यमान नहीं हो रहा है कि अपरोधावती थी, जैसा युधिष्ठिर महाशय जी ने अर्थ किया। नहीं तो आप जैसे कराए थे कि न तो अपरोधावती एक साथ पूरा भी लेंगे तो श्रवण से कैसे गम्यमान होगा, ये अर्थ नहीं आएगा। युधिष्ठिर जी ने लिखा है अपर, इस कारण पूर्व ऐसा कहने पर अपर जाना जाता है, अपर पिछला दौड़ता ऐसा श्रवण से प्रतीत नहीं होता। देखो इन्होंने तो धावती को विपरीत अल्प विराम में लिया है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। तो उस दृष्टि से इनसे ये स्पष्ट, ये कैसे स्पष्ट हो रहा है, पिछला दौड़ता है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, अर्थात अपर के बिना पूर्व की सत्ता न होने पर भी पूर्व के साथ प्रतीयमान अपर का धावती के साथ संबंध नहीं होता है। अपर शब्द का, यद्यपि पूर्व शब्द के बोध के लिए अपर का बोध भी हमें आवश्यक है, लेकिन फिर भी पूर्व के साथ जुड़ा हुआ धावती अपर के साथ में धावती से नहीं जुड़ता है। इन्होंने तो इतनी बात कही, इसीलिए विपरीत अल्प विराम इन्होंने धावती पे दिया है। ठीक है, अब इसको देखिए कि पूर्वो धावती ये एक वाक्य बोला गया। अब एक तो सीधे सीधे हमें ये बोध हुआ कि जो पूर्व वाला है वो दौड़ रहा है। अब इससे अर्थापत्ति से जो हमें साथ में बोध हो रहा है वो क्या हो रहा है, आप बताओ, आपको क्या क्या प्रतीत होता है? पर वाला नहीं दौड़ रहा, पर वाला नहीं दौड़ रहा, नहीं दौड़ रहा है। तो ये जो आपने अर्थ किया वो क्या निकलेगा, न तु अपरोधावती, इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे, न तु अपरोधावती इति श्रवणात् प्रतीयते, ये जो श्रवण है पूर्वोधावती इससे दूसरा नहीं दौड़ रहा है यह हमें प्रतीत हो रहा है। आपने भी तो यही कहा ना अभी, जब मैंने आपसे पूछा पूर्वोधावती से क्या अर्थापत्ति निकल करके आ रही है, तो आपने कहा कि अपर नहीं दौड़ रहा। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये अर्थ निकालने के लिए वैसे तो आप इसका निषेध कर रहे थे, लेकिन जो आपने बोला उसके हिसाब से ये होगा क्या, न तू अपरोधावती, इसको पूरे को लेंगे, ये हमने तात्पर्य बोध हुआ। इति श्रवणात प्रतीयते, श्रवण से यानी पूर्वोधावती से, इस श्रवण से हमें यह भी पता लग जाता है कि जो अपर है वो नहीं दौड़ रहा है। एक तो यह तात्पर्य हुआ, निकल सकता है ना यह अर्थ, अभी बात सुनो पहले, यह अर्थ निकल सकता है या नहीं? अर्थापत्ति से निकल, अर्थापत्ति से ही ना, श्रवण से, श्रवण तो हो गया पूर्वोधावती, इस श्रवण से हमें यह प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है मतलब तो अर्थापत्ति ही तो आएगी, सीधे सीधे नहीं आ रहा है। पूर्वोधावती इसका मतलब है अपरो न धावती, न तू अपरो धावती, दूसरा नहीं दौड़ रहा है यह पता लग गया, यानी अपर के दौड़ने का निषेध हमें पता लगा। एक तो यह बात हुई, अब इसको दूसरे ढंग से देखिए, पूर्वोधावती जैसा ये नीचे कर रहे हैं, पूर्वोधावती, पूर्व शब्द से चूंकि अपर जुड़ा हुआ है, अपर के होने पे पूर्व का बोध हो रहा है, तो पूर्व के साथ जुड़ा हुआ धावती भी अपर के साथ, पूर्व के साथ जुड़ा हुआ धावती अपर के साथ भी जुड़ने लग जाए धावती, तो अपरो धावती इति न प्रतीयते, श्रवणात् न प्रतीयते। श्रवण तो हुआ पूर्वो धावती, तो पूर्वो धावती से अपरो धावती, ये जो अपर धावती अपरो धावती ये प्रतीत नहीं हो रहा है। अपर के दौड़ने की बात यहां नहीं कही जा रही है, अपर के दौड़ने की बात यहां नहीं कही जा रही है, पूर्व के दौड़ने की बात कही जा रही है, पहले व्यक्ति के दौड़ने की बात कही जा रही है, दूसरे व्यक्ति के दौड़ने की बात नहीं कही जा रही। एक तो ये देखो, दूसरा क्या है जो पहले वाला था, पहला दौड़ रहा है, इसका मतलब है दूसरा नहीं दौड़ रहा है, दूसरा नहीं दौड़ रहा है, ये न दौड़ना ये हमारे को पता लग रहा है। एक है दूसरा दौड़ रहा है, ये जो प्रतीति है ये नहीं होती यहां पर। अब बोलो, यहां पर एक की दूसरा जो अर्थ है अपरो धावती, न को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां श्रवण की विशेषता दिखा रहे, श्रवण अर्थात श्रुति की विशेषता दिखा रहे कि श्रुति से यह अर्थ बोध नहीं होता, क्योंकि जो पीछे जो प्रसंग चल रहा है श्रुति और वाक्य में, वाक्य बलवान होता है करके, तो इस कारण यहां पर अपरो धावती ऐसा अर्थ बोध नहीं होता, ये अर्थ आना चाहिए, अर्थापत्ति श्रवण से अर्थापत्ति नहीं लेना चाहिए ऐसा लग रहा है। परोधावती इति श्रवणात् न प्रतीयते, ये आप कहना चाहते हैं, अपरोधावती इति श्रवणात् न प्रतीयते, ठीक है, ये आप कह रहे हैं ना, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकते, श्रुति की विशेषता दिखाना चाह रहे इसलिए उदाहरण ये दिए ऐसा लग रहा है। श्रुति क्या, श्रुति इतना ही है कि पूर्वोधावती, श्रुति इतनी हो रही पूर्वोधावती, तो इसलिए हमको अपरोधावती ऐसा बोध नहीं होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, यह हमारे को बोध नहीं होता है, अपरोधावती ये यहां पर बोध नहीं होता, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। मैं एक वाक्य रचना की दृष्टि से आपको बता रहा था कि इस वाक्य के दोनों अर्थ हो सकते हैं, इस वाक्य के दोनों अर्थ हो सकते हैं, ठीक है। अपरोधावती ये जो अर्थ है ये इससे प्रतीत नहीं होता, पीछे देखिए इसे तो न अशब्दम तत्प्रमाणत्वात् पूर्ववत् नहीं तदेव सत्यम प्रतीयते न तो अयम शब्दार्थो व्यामोहात एषा प्रतीति कुत एतत् वाक्याधि यज्ञांगम इति अवगम्यते वाक्यम च श्रुत्या बाध्यते। ये पूर्व पक्षी कह रहा है वैसे तो, तस्मात् अशब्दार्थो अयम यज्ञ एकत्वादि इति, यज्ञ एकत्वादि इति, अशब्दार्थोपि ही प्रतीयते, जो शब्द में नहीं कहा गया वो भी प्रतीत होता है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है? अशब्दार्थो अपि ही प्रतीयते। हाँ जी, ये जो पीछे जो एकत्वादी यदि जो प्रतीति हो रही है, जो शब्द नहीं कह रहा है हाँ सीधे सीधे, हाँ वो भी प्रतीत होता है, वो भी प्रतीत होता है। हाँ। अब इस प्रतिज्ञा के अनुसार आगे देखो, यथा पूर्वोधावती थी, जो पूर्वोधावती इसमें जो नहीं कहा गया है, अशब्दार्थ भी यहां पर प्रतीत हो रहा है, वो क्या? सब पूर्व इति उच्यते यस्य अपरो अस्ति। पूर्व कहलाता ही वो ही है जिसका अपर होता है, पूर्व कहलाता ही वो है जिसका अपर होता है। तो जो नहीं कहा गया है पूर्वोधावती में, जो नहीं कहा गया है वो भी प्रतीत हो रहा है, अपने आप आ गया ना, क्योंकि हमारा ऐसा संबंध बना हुआ है। पूर्वोधावती शब्द में जो नहीं कहा गया उसकी भी प्रतीति हो रही है। अशब्दार्थोपि ही प्रतीयते, तो अपर का बोध हो गया। तेन पूर्व इत्युक्ते अपरो गम्यते, पूर्व को कहने पर अपर का बोध हो जाता है। अब इसी प्रसंग में आप दे दो कि जो शब्दार्थ अशब्दार्थ है वो भी प्रतीत होता है, क्या? न तु अपरोधावती इति, दूसरा नहीं दौड़ रहा है, ये भी श्रवणात् प्रतीयते, श्रवण से प्रतीत हो रहा है। अशब्दार्थ होते हुए भी, शब्द का अर्थ न होते हुए भी ये प्रतीत हो रहा है। अगर इस तरह से आप संगति देखोगे तो ये भी लगने लगेगा, किंतु इसके जो आगे वाक्य उसके साथ नहीं लगेगा। हाँ, आगे के साथ देखिए, एवं इहापि पशुम इति एकत्वम गम्यते न तु यज्ञे। ये जो एकत्व है ये पशु में घट रहा है, यज्ञ में नहीं घट रहा है। हाँ, तो दृष्टांत में क्या घटेगा? ये तो दृष्टांत हुआ, एवं यहापि पशुम इति एकत्वम गम्यते न तु यज्ञे। एकत्व पशु में घट रहा है न कि यज्ञ में घट रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्व है उसके साथ धावती जुड़ता है, वो अपर के साथ में धावती नहीं जुड़ सकता। पशु के साथ में एकत्व जुड़ रहा है, वो एकत्व यज्ञ के साथ में नहीं जुड़ सकता। ठीक है, पशु से यज्ञ का स्मरण हमें आ जाता है, पशु से यज्ञ का स्मरण तो आ गया, लेकिन पशु का एकत्व यज्ञ के साथ में जाके नहीं जुड़ेगा। पूर्व से अपर का तो स्मरण आ गया, लेकिन पूर्व के साथ जुड़ा हुआ धावती अपर के साथ में नहीं जुड़ेगा। उस तरह करेंगे तो अपरो धावती इति, न तो अपरो धावती इति श्रवणात् प्रतीयते। ठीक है, और कोई? हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 1194। हाँ। सूत्र संख्या 11। हाँ। भाष्य की प्रथम पंक्ति में पूर्व पक्षी ने बताया था अर्थस्य गुणभूतत्वात्, मध्य में से यहां अर्थ तो इसने लिया पशुवादी और गुणभूत लिया संख्या को कि ये पशु के गुणभूत है संख्या। एक मिनट, संख्या के अर्थस्य, संख्या के पशुरूप द्रव्य के गुणभूत होने से, अर्थात एकत्वादी संख्या पशुरूप द्रव्य की विशेषण होने से गुणभूत है। अर्थस्य मतलब अर्थ की, संख्या का अध्याय करेंगे, संख्या अर्थ की गुणभूत होने से, एकत्व के अर्थ के गुणभूत होने से, यानी संख्या के पशु के का गुणभूत होने से। हाँ, यहां पर यह बात कह दी, उसके बाद में इसी स्पष्टीकरण के लिए और आगे भी कह दिया, ना आलंभस्य गुणभूता संख्या नियोजनस्य वा। हाँ, ये भी स्पष्ट कर दिया। हाँ, ये सब कहने के बाद भी सिद्धांती उससे पूछ लेता है कस्य तरही, ऊपर कही दिया था कि अर्थस्य, फिर कस्य तरही क्यों पूछ लिया? वो कौन है? अर्थस्य गुणभूतत्वात एक सिद्धांत कहा, सामान्य रूप से कहा, अब विशिष्ट करके कथन करना कस्य तरही, तो यहां किसकी है? वो जो अर्थस्य है यानी वो द्रव्य है वो कौन सा है? तो इसने कहा पशो हो अनुड़ हो कपिंजला नाम, चाह उदाहरण सीधा सीधा जो यहां से जोड़ करके कहना है, एक सामान्य सिद्धांत का कथन हो गया सामान्य परिभाषा की तरह, और यहां कौन होगा वो ये तीन गिना दिए इन्होंने। यहां अर्थस्य गुणभूतत्वात् सब जगह सिद्धांत रूप में ही लगेगा या केवल इसी दृष्टांत में? नहीं, लग तो कहीं भी जा सकता है, वो तो एक सिद्धांत है, सिद्धांत तो सब जगह जाके लगेगा, लेकिन यहां वो अर्थ क्या है जिसकी जिसका गुणभूत ये संख्या है, वो ये तीन चीजें हैं। और कोई कुछ पूछे? पृष्ठ संख्या 1194, उत्तर 11, भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति के अंत से, यज्ञांगेन ही अविपन्नेन प्रयोजनम् विपन्न अपि ही पश्वा पशु आदि अंगे अभिगुण एवं क्रतुर्भवति। देखो इसमें पूर्व पक्षी ये कह रहा था, पहले सिद्धांत पूरा अनुच्छेद देखिए, आह माभूत यज्ञांगम पश्वादीनाम अंगम विवक्षितम तथापि इति। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते न पश्वादीनाम अंगे न उक्ते न अनुक्ते न वा किंचित प्रयोजनम अस्ति। पश्वादी के अंग के रूप में उक्त अनुक्त हो या न हो संख्या, उससे क्या प्रयोजन है? यज्ञांगेन ही अभिपन्नेन प्रयोजनम्। प्रयोजन किस बात से है? यज्ञ का जो अंग है वो अभिपन्न होना चाहिए, ये जो संख्या है ये यज्ञादि के अंग के रूप में कही जाए या नहीं कही जाए उससे क्या प्रयोजन है? प्रयोजन हमारा किससे है? यज्ञांग न, ये जो यज्ञांग है वो अभिपन्न होना चाहिए, यानी उपयुक्त होना चाहिए, यह प्रयोजन हो गया। अब ये कह रहे हैं विपन्ने भी पश्वादि अंगे अभिगुण एवं कर्तुर्भवती। अंग जो पशु जो है अंग है वो अभिपन्न होना चाहिए, यदि वो विपन्न हो भी जाता है तो भी यज्ञ तो अभिगुण ही रहेगा, यज्ञ तो अभिगुण ही रहेगा। क्यों? यज्ञाच फलम न पश्वादे है। अगर अगर यज्ञ में विगुणता आएगी तो फल में दोष आएगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ये मान करके कहना आप, ये सिद्धांती नहीं बोल रहा है, आप सिद्धांती की तरह से देख रहे हैं कि भाई ये कैसे कह दिया उसने, कह सकता है पूर्व पक्षी। आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि भाई यज्ञांग में अगर विगुणता है तो यज्ञ में भी विगुणता आएगी, यही तो आपत्ति आ रही है ना आपको। इन्होंने ये कह दिया यहां पूर्व पक्षी ने कि विपन्ने भी पश्वांगे, पश्वांग के यानी संख्या के विपन्न होने पर भी क्रतु तो अभिगुण ही रहेगा, क्रतु तो जो का तो ही रहेगा। इनका कहना है कि पशु में जो विकार आया है, नहीं पशु में जो परिवर्तन किया गया उससे यज्ञ में कोई अंतर नहीं आएगा। पशु के अंग में यानी संख्या में अगर परिवर्तन किया गया तो उसका प्रभाव यज्ञ पे नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव केवल पशु पे पड़ेगा। पशु के पशु में आप दोष दिखा सकते हो लेकिन यज्ञ में दोष नहीं दिखा सकते इससे, क्योंकि संख्या का भेद होने से क्रतु पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है कि भाई संख्या के भेद से जब पशु में अंतर आएगा तो पशु के में अंतर आने से, विगुणता आने से क्रतु में भी भेद आ जाएगा, होना चाहिए ना ये? ठीक है, पूर्व पक्षी ये बोल रहा है, उसके लिए अपना हेतु इसका ये है कि फल तो यज्ञ से होता है, पशु आदि से तो होता नहीं है। अब पूर्व पक्षी ऐसा कह सकता है ना, अब वैसे तो सिद्धांती ने भी कहा ही था कि नियम पूर्वक कमाए, अनियम पूर्वक कमाए तो भी व्रीही तो व्रीही ही है, उसमें कोई फर्क आया क्या? जो आज भी आज जैसे एक तो उचित धन का से भोजन बना के खा रहे हैं, एक अनुचित धन से भोजन बना के खा रहे हैं, तो उसमें बोले कि वो उचित से हो चाहे अनुचित से हो, उचितता अनुचितता तो उसमें रहेगी ना, कर्म में रहेगी, उससे जो भोजन बन रहा है उसमें उचितता अनुचितता थोड़ा ना आएगी, वो तो वैसा ही रहेगा, कुछ उस तरह उस शैली में पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ और कोई, रोकिए। संख्या 1192, हाँ, सूत्र संख्या 9 दूसरा, इसके नीचे व्याख्या में दूसरी लाइन, आहिता अग्नि अग्नि विदहंती यज पात्रेष्ठ, इसकी हिंदी व्याख्या में लिखा है कि यजमान को आहवने आदि अग्नियों से तथा सफेद आदि पात्रों से जला, मतलब यजमान इसका क्या मरने के बाद में अंत्येष्टि कर जीते जी नहीं जलाना है। मृत्यु के बाद में आहिता अग्नि था तो उसमें अग्नि कौन सी ली जाए, उसकी जो जिसमें वो यागादि करता था वो अग्नि काम में ली जाए प्रज्वलन करने के लिए, और पात्र जो थे काष्ठ के थे वो भी साथ में लगा दिया जाए, मात्र उतने से काम नहीं चलेगा लेकिन अन्य काष्ठों के साथ में उसको भी रख दिया जाए। उसका भी विधान कर रखा है, ये बोल रहे हैं आश्वलायन गृह सूत्र में ये भी लिखा है कि कौन से पात्र को किधर रखा जाए, कौन सा पात्र कहां रखा जाए चयन के समय, काष्ट चयन होता है ना चिति उसका, तो उसमें कहां रखा जाए उसके लिए भी विधान किया गया है। जिसने जिंदगी भर याग किया है तो उसका ये अंतिम भी याग के अनुरूप उसकी इच्छा के अनुरूप हो तो उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलेगी, नहीं उसके अनुरूप होना चाहिए ना। जिन्हें जीवन भर जिन्होंने महर्षि दयानंद का काम किया है उनकी अंत्येष्टि यदि महर्षि दयानंद के स्थान के पास में हो तो कितने सौभाग्य की बात है, नहीं समान समान एक भावना होती है ना। पीछे दो तीन हुई तो सब इच्छा रहती है कि भाई जहां महर्षि की अंत्येष्टि हुई उसके पास में करेंगे, जब जीवन भर उनके साथ साथ चले उनके अनुसार चले हैं तो अब शरीर भी, जो व्यक्ति जीते जी महर्षि के अनुसार चला है तो अन्यों का कर्तव्य बनता है कि मृत्यु के समय भी महर्षि की समीपता उनके पास में रहे। तो जो जिंदगी भर आहिता अग्नि रहा है तो उसके अग्नि को और काष्ठ को पात्रों को वहां पर लगाया जाता है, अच्छा लगता है ना, ये नहीं लगता है, नहीं लगता है। देखो कितने लोग वहां जाते हैं बनारस में और काशी में, अंतिम समय में वहीं रहते हैं मथुरा में खासतौर से, और मृत्यु भी गांव में भी हो जाती है ना तो वहां नदी के पास मिलाते हैं गंगा जी के पास में, एक भावना होती है कितने लाते हैं। अब ये अलग बात है कि वो जो जलाने वाले होते हैं वो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन लकड़ियां ढंग से लगाते ही नहीं है, वो आधा जलाया थोड़ा किया और बस बहा देते हैं और वो लाशें पड़ती रहती हैं। वो एक फिल्म भी आई थी राम तेरी गंगा मैली हो गई एक पहले, उसमें भी ये दृश्य दिखाए थे उन्होंने, वो मुर्दे रहते हैं, कौवे खाते रहते हैं, चीले खाती रहती है, मगरमच्छ खाते हैं, कुत्ते भी निकाल लेते हैं। तो ये स्वार्थ के कारण से पुरोहित उस कार्य को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की क्या इच्छा रहती है, क्या भावना रहती है। अभी जिंदगी भर जब गंगा को पवित्र माना है, गंगा के प्रति जो भावना है, तो मृत्यु के बाद भी शरीर वहां जाए तो अच्छा है, उनकी भावना के अनुरूप करने का प्रयास किया जाता है। हाँ और कुछ पूछना। हाँ प्रश्न चलाती हुआ रखो और कोई पूछना है। हाँ पृष्ठ संख्या 87 1187 अंतिमा पंक्ति, पुरुष प्रयत्नश्च एवं सति अनुवादः, अनुवाद कथम अत्र सिद्ध्यति न ज्ञायते। पुरुष प्रयत्न का मतलब हो यहां पर लिंगत्व जो है प्रजापति व्रते। हाँ ये अनुवाद है बस, प्रजापति व्रत में ही लेना चाहिए। देखिए पीछे जो कहा इन्होंने, यह तो समिदादी नाम प्रकरणम नाम कारणम गृह्यते येन कर्मार्थानि इति विज्ञायते। यहां पर स्पष्ट है समिधो यजति की तरह से नहीं है, वो तो पूर्व पक्षी ने कहा था। तस्मात विषमः उपन्यास है, पुरुष प्रयत्नश्च एवं सति अनुवादः। पुरुष का प्रयत्न तो रहता ही है इसमें कि वो देखता है सूर्य को, तो वैसे ही प्राप्ति ही है विधि वर्तते। या तो नहीं, उसमें जो कहते हैं ना, इसमें इन्होंने जो पूर्व पक्षी, वैसे तो पूर्व पक्षी कह रहा था उसको कि जहां पर, और सिद्धांति ने उसको स्वीकार भी लिया था वैसे तो, कि जहां पर सूर्य को देखने की बात है वहां पर प्रातः और सायकाल ना देखें, ये जो बात थी इसको सिद्धांति ने स्वीकार लिया था नहीं स्वीकारा? समिधो यजति इसमें, या तो इसको समिधो यजति के अंतर्गत लेंगे, ये जो समिधो यजति है इसको लीजिए, इस उदाहरण को समिधो यजति में, इसमें इन्होंने कहा था कि ये पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है ये, पूर्व पक्षी कह रहा था ये पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थता कैसे आएगी इसकी? बोले यजति में जो, या यजेता या लेट लकार मान करके जो प्रत्यार्थ है, भावना जो है पुरुष प्रयत्न, उसको लेकर के, क्योंकि वही मुख्य होती है, ठीक है, उससे संबंधित है, तो उसको तो अनुवाद मानेंगे पुरुष प्रयत्न को। तो ये जो यजन है ये समिधो यजति, इसको याक से जुड़ जाएगा सीधा, कृत्वर्थता इसकी रहेगी, पुरुषार्थता नहीं रहेगी, क्योंकि नहीं तो लिंग तो से पुरुषार्थता गम्यमान होनी चाहिए और वही मुख्य होना चाहिए, पर उसको तो हटा रहे हैं, तो वो पुरुष प्रयत्न से आएगा, पुरुष, ये पुरुष प्रयत्न को अनुवाद मानेंगे, इसमें अनुवाद मानना ही होगा उसको, तब जाकर के वो कर्म से जुड़ेगा। अत्र तो पूर्व पक्षी अभ्युपगमेन वदति यदि प्रजापति व्रतम पुरुषार्थम वदिष्यति तर्हि समिधो यजति अपि भविष्यति, तो भी पुरुषार्थी पुरुषार्थ के लिए हो जाए तो वो पुरुषार्थ के लिए होगा। तस्य मतो नास्ति, मत तो नहीं है, वो आपने कहा था कि ये कर्म के लिए है, तो दोनों में भेद बता रहा है ना सिद्धांती। ये जो समिधो यजति है इसको पुरुषार्थ हम नहीं लेंगे, प्रकरण कारण, हाँ दश पूर्णिमा प्रकरण, प्रकरण के कारण से हम इसको पुरुषार्थ नहीं ले रहे हैं, कृत्वर्थ ही मान रहे हैं। तो प्रश्न पूर्व पक्षी का तो यही था ना कि यहां आप पुरुषार्थता मान रहे हो तो यहां भी मानो, तो बोले कि यहां पुरुषार्थता नहीं होगी, प्रकरण से तो हो जाएगा, फिर कहेंगे आप प्रकरण से इसको यदि कर्तवर्थ मान भी ले रहे हो समुद्र यजति में, इस लिंगत्व का क्या करोगे, प्रत्यय का क्या करोगे, उसकी विधि क्यों नहीं मानोगे? तो कह रहे कि यहां पर ये अनुवाद मात्र है, इसको विधित्सित नहीं है, विधि नहीं की जा रही है, पुरुष के प्रयत्न को कहा नहीं जा रहा है, उसका अनुवाद मात्र है, इसलिए वो कर्तवर्थ में चला जाएगा। पुरुष प्रयत्न एवं सती अनुवाद इष्ट है, इष्ट है ये समिधो यजति, समिधो यजति में ना तो प्रजापति में, ना प्रजापति में नहीं जाएगा, अगर ये पुरुष प्रयत्न की विधि होती तब तो ये तो पुरुषार्थ के लिए हो जाता। हाँ तो न उद्यंतम आदित्य आदि प्रकरण बहिर्वर्तन्ते व पुत्र वर्तन्ते, प्रकरण से बाहर ही होंगे, वैसे उस प्रसंग में ये तो कुछ कहा नहीं इन्होंने उस तरह, नहीं तो प्रकरण तो कारण है नहीं यहां पर, इसलिए उसको नहीं लेंगे। यदि प्रकरणात बहिर बहिर तरी तो आजीवनम कर्तव्य भविष्य, प्रकरण से बाहर है तो आजीवनम भविष्य तत्र दशपूर्णवास प्रकरण यदि भविष्य तो केवल दशपूर्णवास यागे एव कर्तव्य। हाँ। यदि प्रकरणात बहिः वर्तते तरी तो आजीवनम कर्तव्य भविष्य। हाँ, सबके लिए प्राप्त होने लगेगा, सबके लिए प्राप्त होने लगेगा। वो कहां लगे अभी तो केवल इतनी सी बात है कि वो पुरुष के लिए है या तो कृतवर्त है, तो पुरुष के लिए है। उस विषय को इन्होंने नहीं उठाया यहां पर कि वो फिर सब पुरुषों के लिए और सब कालों में लगेगा अथवा कुछ स्थिति विशेष के लिए लगेगा। तो सबके लिए लगता हुआ दिख रहा है अभी तो फिलहाल, तो और कोई ऐसी चर्चा है नहीं, विशेष कोई कथन नहीं है। सूर्योदय काले व सूर्य से दर्शन कुर्याति थी, तो वो तो बताया, वो तो ठीक है, ऐसा तो प्रचलन में तो है। अब ये तो हम शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं। एक नवति पृष्ठ पंचमी पंक्ति। हाँ। संख्या अपि पाठाभिप्राय भविष्यति, तत्र पाठाभिप्राय इति को अभिप्राय। पाठ का अभिप्राय मतलब ये संगत हो जाएगी। यहां पर पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि दश संख्या जब याग से जुड़ेगी, ये अगर प्रदानार्थ होंगे याग से जुड़ेंगे तो दस संख्या संगत होगी, पाठ के अनुरूप होगी। तो और अगर आप इसको कर्मार्थ मानते हो, अलग अलग के कर्म के अनुसार इनको आयुधों को का प्रयोग मानते हो, तो फिर दस संख्या संगत नहीं होगी, क्योंकि उस कोई इन सबको जोड़ने वाला सूत्र नहीं है, जोड़ने वाला सूत्र नहीं है। अलग अलग सबके साथ जुड़े हुए हैं तो अलग अलग संख्या आनी चाहिए, एक दस संख्या नहीं आ सकती, ये उसका कथन था। तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि गौणों ही से आयुध शब्द है स्वयादिशु, स्वयादि में ये गौण रूप से प्रयोग है, तो सब में गौण रूप से प्रयोग है। तो वो जो जिनमें गौण रूप से प्रयोग है वो सब, ये भी गौण रूप से, ये भी गौण रूप से, इस रूप में सबकी एकता हो गई। ये सब गौण अर्थ में, ये दस चीजें गौण अर्थ में प्रयोग की गई हैं, इस रूप में एक एक जुड़ता मान सकते हैं। गुणों ही न आयुध शब्द स्पैदिशु, संख्या अपि पाठाभिप्राय भविष्यति। जब सब गौण के लिए हैं तो दस संख्या उस चीज के परिगणन के लिए, यहां ये दस चीजें गौण रूप से कही गई हैं, उस परिगणन के लिए आ गई हैं। इन्होंने जैसे इसको खोला नहीं है, संख्यापि पाठाभिप्राय, मेरे को जो सूझ रहा है वो मैंने अभी आपको बोला है। हाँ, पाठगत और वाक्यगत पाठ के अभिप्राय से उपपन्न हो जाएगी, कैसे ये नहीं खोला है। अब पहले वाली पंक्ति से जोड़ेंगे तो गौण के उसमें ले सकते हैं हम, अनुवाद पक्ष में न्याय है। अब चाहे तो इसको अनुवाद की दृष्टि से देख लीजिए, अगर विधि करें, विधि पक्ष में माने, तब तो यदि याग के प्रति विधि है, प्रदान के प्रति, तब तो विधि होते हुए भी संख्या संगत हो रही है। और यदि विधि नहीं है और यदि कार्य के लिए है, अलग अलग कार्यों के लिए विधि है, विधि पक्ष के दो बात बनेंगे, याग के लिए विधि कीजिए प्रदान के लिए, तब तो दस संख्या संगत हो रही है। और यदि अपने अपने कार्य के लिए ये उपकरण है, विधि ही की जा रही है उनकी, तो दस संख्या संगत नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम इसको अनुवाद मान रहे हैं, तो जब इन सबको अनुवाद मान लिया, पहले कुछ कहा गया था उसका समूह कहा जा रहा है, तो जो पहले कहा गया था उसको समूह रूप में दोहराया जा रहा है या कहा जा रहा है, तो वो चीजें जिनको हम पहले कह चुके थे जो कि अब अनुवाद हैं, अब उसको समूह रूप में ये दस चीजें हैं, ये दस संख्या संगत हो गई। यहां पर अनुवाद होते हुए भी दस संख्या संगत हो गई, अनुवाद होते हुए भी। और दूसरी दृष्टि से मैं कह रहा था कि गौण है, ये दो ही बातें पहले कही गई, इन्हीं में से संगत लगेगी। ये सब के सब गौण अर्थ में प्रयोग किए गए हैं आयुध, तो इसलिए भी दस संख्या ली जा सकती है। ये सब अनुवाद है, ये दस चीजें अनुवाद है, दस शब्द गौण है, इस रूप में संगत हो सकती है। और जी अग्रिम पृष्ठे प्रथमा पंक्ति तत्र पक्षे बाधा न समुच्चय तो समुच्चय किमर्थम न भवति उसके लिए कारण बताया ना इन्होंने पुरोडाशादी नाम निरपेक्षानाम यज्ञ संबंधात स्वादी नाम च यज्ञ से निरपेक्ष रूप से इनका संबंध जोड़ा गया है पुरोडाशादी का स्वतंत्र रूप से संबंध जोड़ा गया है और स्वे आदि का स्वतंत्र रूप से संबंध जोड़ा गया है अगर इनका मिलकर के याग से संबंध जोड़ा जाता मिलकर के संबंध जोड़ा जाता तो समुच्चय हो जाता यदि एक ने सार्धम पठिष्यति तरी तो विकल्प भविष्यति तब तो विकल्प भविष्यति नहीं वो भी पास में पढ़ना मात्र नहीं है उसमें निरपेक्ष रूप से कथन है या सापेक्ष रूप से कथन है अगर सापेक्ष रूप में है कि इसमें ये और ये आहुति दी जाए और ये आहुति दी जाए ये भी आहुति इससे जुड़ी हुई है ये भी आहुति इससे जुड़ी है ये तो हो गया सापेक्ष कथन निरपेक्ष कथन है ब्रीहिर्वा यजेता यवैर्वा यजेता अब यू तो पास पास में पढ़ा गया है लेकिन निरपेक्ष रूप से कथन किया जा रहा है वह शब्द से पता लग रहा है कि निरपेक्ष कथन है कि या तो व्रीही से करे या तो यव से करे यत्र वा शब्द वर्तते केवल वा ही नहीं किसी भी तरह से निरपेक्षता आ रही हो तत्र तो वहां पर समुच्चय नहीं होगा अत्र विकल्प भवति अत्र तो एवं नास्ति न अत्र तो समुच्चय भविष्यति नहीं ये तो अनुवाद है ना यहाँ पर इन सबके अपने अपने कर्म तो कहे गए हैं ये आगे बहु बहु विधय भवन्ति परंतु सर्वे एवं न भवन्ति समुच्चय भवति अंगानाम देखिए इसका मुख्य तो उत्तर वही है कि इनके सबके अपने अपने कर्म बताए हुए हैं जी तत्सु सम्यक अस्ति तो उससे वैसे ये बात सिद्ध हो जाती है उसी की मुख्यता लेकर के चलिए और आगे जो कह रहे हैं अर्थ कर्मसु चोद्यन्ते पुरोराशादीनी तान्यपि विकल्पेरन यहां इनको कहा गया है वहां उनको कहा गया है अलग अलग जगह पे कहा गया है साथ साथ थोड़ा कहा गया है पुरोराशादी को कहीं और कहा गया है इन दस को यहां अलग कहा गया है मान लो यहां संस्था में कोई कार्यक्रम होना है एक ऋषि मेले का होना है एक शिविर का होना है दो अलग अलग कार्यक्रम है दोनों के लिए आमंत्रण भेजा गया तो अब जो दोनों के आमंत्रण थे वो बिल्कुल अलग अलग जाएंगे ना संस्था से जुड़ेंगे तो उसका अलग अलग है उसको एक साथ थोड़ा जोड़ सकते हैं हम क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अलग अलग ढंग से हुई है अलग अलग ढंग से हुई है एक समय में एक ही होगा या तो ये वाला कार्यक्रम होगा या वो वाला कार्यक्रम होगा दोनों साथ साथ नहीं हो सकते इकट्ठे रूप से प्रस्तुति हो जैसे ऋषि मेले की प्रस्तुति इकट्ठी होती है उसमें कई गतिविधियां होती है वेद गोष्ठी भी होती है पारायण यज्ञ भी होता है अन्य भी जो कार्य होते हैं प्रतियोगिता होती है वेद प्रतियोगिता होती है सत्संग होता है ये बहुत सारे कार्य वहां पर जुड़ करके कहे गए हैं तो अब यहां तो विकल्प नहीं होगा यहां तो समुच्चय होगा लेकिन वो जो पत्रक जाता है अपने उसमें वैसे तो दिनांक स्पष्ट रहते हैं इसलिए अलग अलग हो जाता है लेकिन फिर भी अलग अलग ढंग से प्रस्तुति की जाती है तो किसी को ऋषि मेले के लिए आमंत्रित किया गया और वो साथ में शिविर का भी था बोले जी उसमें आमंत्रण था इसलिए मैं शिविर में आ गया शिविर में तो आपको सूचना दे के आना चाहिए था बोले नहीं जी उसी में लिखा हुआ था वो अलग बिल्कुल स्वतंत्र है इसमें ये नहीं है कि आप यहां भी आ सकते हो और वहां भी आ सकते हो उसमें ऋषि मेले वाले ऋषि मेले में ही रहे वो शिविर में नहीं आ सकते उसके लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ेगा अलग से उसकी सूचना लिखानी पड़ेगी कि यहां भी आ रहा हूं मैं वहां भी आ रहा हूं एक से दोनों का नहीं बनता है तो इनको इनकी आहुतियां स्वतंत्र रूप से कही गई हैं इसलिए इसमें समुच्चय नहीं हो सकता हेतु तो इनका यही है निरपेक्षानाम यज्ञ संबंधात निरपेक्ष रूप से याग के साथ में इनका संबंध किया गया है इसमें समुच्चय नहीं है ऋषि मेला या उदाहरण तो विपरीतम अभूत तो उसको छोड़ दीजिए शिविर की दृष्टि से खास तौर से वे ऋषि मेले में आने के लिए कहे तो वो शिविर में नहीं आ सकता है अग्रे षण नवति पृष्ठे 1196 यथा प्रथमा पंक्ति यथा पशुम आने इति उक्ते एक एव आनीयते तत्र योपि मया पृष्टः पशुम आने इति उक्ते तो सर्वा पशव गृह्यन्ते ही कह रहे हो आप या भी कह रहे हो पशुम आनय एतावत् उक्ते सर्वाणि सर्वा पशव सर्वे पशव आनयन्ति आपने ये बात रखी कि पशुम आनया इसमें कहने पर सारे पशु लाए जाते हैं तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं ये आप ही करके बोल रहे हैं या भी करके बोल रहे हैं सारे पशु भी लाए जाते हैं आप ये कह रहे हो या सारे पशु ही लाए जाते हैं ही या भी, आपका क्या तात्पर्य है? आपका तात्पर्य तो ही में है, ही तो गलत है, तो कहेंगे एक भी तो लाया जाता है। प्रयोगम न हो, नहीं नहीं, रोटी का मान है यदि बदिशंति तो सर्व नहीं, आप रोटी को मत लो, आप गाय को ही लो, किसी के एक ही गाय है और कहते हैं गांव आना है, तो विशेष स्थिति रहा नहीं, तो विशेष स्थिति सर्वम तथापि एकम इति उक्ते सर्वमेव अभूत न तो एकम, और कई भी हो सकती हैं, कई गायें होती हैं, मान लो कई गायें हैं, खड़ी भी हैं, दूध दुनाए, बोले गाय को लेके आओ, उसमें से एक गाय को लेके आते हैं जिसका अभी दूध दुहा जाना होता है, विशेषम अभूत न तत्र विशेषणम भवति तत्र तो एकस्य ग्रहणम भवति, तो बिना विशेष के तो बात बनती ही नहीं है। कृष्णाम गाम आनय तत्र तो एकमेव भविष्यति परंतु गाम आनय इति उक्ते सर्वेषामेव ग्रहणम भवति, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो देखो विशेषण और परिस्थिति तो हर जगह ही देखी जाती है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था, यदि आप भी में कह रहे हो कि अनेक अनेक गायें भी लाई जाती हैं, यानी जाति में प्रयोग मान करके भी प्रयोग किया जा सकता है, उसकी तो कोई बाधा नहीं है, ठीक है, वो भी होता है, ये भी होता है, ये तो कुत्रा भी ना हो, नहीं होता है ना, एक को लाया जाता है, कुत्र क्यों नहीं होता है, सब जगह होता ही है। मैं आपको कहूं लेखनी देना, लेखनी दो, आपके पास कई लेखनी है, मैं कहूं लेखनी देना, क्या करोगे आप? सर्वम दास्यामि नील वर्णम कृष्ण वर्णम देखो वाक्य का अर्थ तो नील वर्णम इच्छन्ति अतो, ये तो आप पूछेंगे फिर, आपको नीले रंग के चाहिए या लाल रंग के चाहिए, विशेषण लेकिन कुछ नहीं कहना है, यत्र विशेषणम भवति तत्र तो भवति एव, नहीं सामान्य रूप से जो कथन किया तो सामान्य रूप से जो प्रयोग की जाती है नीली या काली वो बस लेकर के आ जाएंगे, लिखने के लिए चाहिए, हमें पता है परिस्थिति में भाई हस्ताक्षर करना है, लिख नहीं देना, हस्ताक्षर करना है तो भाई हस्ताक्षर से एक ही से हो जाएंगे, उसी से चरितार्थता हो जाएगी, दूसरी को क्यों लाएगा वो और दूसरी को क्यों देगा वो, हस्ताक्षर विशेषण हस्ताक्षरार्थम यदि अस्ति तर्हि एकस्य ग्रहणं भविष्यति, वाक्य का अर्थ तो हमेशा प्रसंग के अनुसार ही लिया जाता है, केवल शब्द को और वाक्य को देखेंगे, प्रसंग को हटा के देखेंगे तो बहुत जगह हम कुछ और अर्थ ले जाएंगे जो कि वक्ता का अभिप्राय नहीं है, वक्ता किसी परिस्थिति विशेष में वाक्य को बोल रहा है तो हमें भी परिस्थिति विशेष में ही उस वाक्य का अर्थ लेना चाहिए, उस परिस्थिति विशेष में ही हमें लेना चाहिए, तत्र परिस्थिति नास्ति न केवल यथा पशु मान नहीं है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि इनका ये कोई यूं व्यर्थ तो नहीं लिखा होगा इन्होंने, जो बात आप कह रहे हो उस बात को तो ये भी समझते हैं नहीं, उदाहरण वाक्य मस्त सिद्धांत वाक्य तो भिन्न, ठीक है उदाहरण वाक्य, लेकिन इस बात को तो ये भी समझते हैं ना, ये भी समझते हैं और फिर भी ऐसा वाक्य बोल रहे हैं तो हमें मान के चलना चाहिए कि उस स्थिति विशेष के लिए कह रहे हैं जिसमें एक ही गाय ली जाती है। नवनवति पृष्ठ और इसमें यह आएगा कि पशुम आनय, इससे अगर सारी लाती है लाई जाती है तो पशु द्विवचन लेकर के कौन बोलेगा, बहुवचन लेकर के कौन बोलेगा, दो गायें हैं हाँ, तो इसलिए तो इनको एक वाक्य कहना पड़ा हाँ, कि न च गम्यमानम न शब्दात गम्यमानम रिते कारणात अविवक्षितम भवति हाँ, इनको इसलिए तो कहना पड़ा, अगर स्वामी जी के भी मान लेते हैं कि तो वहां विशेषण गम्यमान हो रहा है तो वहां विशेष अर्थ लेना पड़ेगा कि एक ही या दो है या तीन है, परंतु सामान्य रूप से लेखनी दो तो शब्द से जो गम्यमान है अर्थ वही विवक्षित होगा, अगर कोई कारण नहीं हो तो, कारण हो तो ठीक है अविवक्षित होगा, कारण है कारण के अनुसार लिया जाएगा, ठीक है। नवनवति पृष्ठ नवनवति हाँ द्वितीय पंक्ति, यदि त्रित्वम विवक्षितम तदा इंद्राग्नो दशम भवति, तत्र त्रित्वम एव किमर्थम गृह्यते, तत्र त्रित्वम एव गृह्यते हाँ, बहुत्व अपि भवितुमर्हति, उसके लिए आगे भी अधिकरण आएगा ग्यारहवें अध्याय में, तो उसमें त्रित्व को ही मुख्य अर्थ माना गया है, आप भी उस दिन बोल रहे थे व्याकरण व्याकरण भवति एवं हाँ, तो त्रित्व ही लिया जाएगा प्रथम दृष्टया, और चूंकि यहाँ पर दशम लिखा हुआ है, दस की संख्या है, तो उससे फिर वही लिया जाएगा, इतरे तरह आश्रय 200 भले ही ना हो, क्या बात है, त्रित्व कारण दशम संख्या कारण त्रित्व नहीं, लेकिन यहाँ पर मुख्य कथन क्या, मुख्य क्या कहना चाहते हैं, संख्या विवक्षित है या अविवक्षित है, संख्या विवक्षित है या अविवक्षित है? सिद्धांत तो विवक्षित नहीं, बात सुनो, ये जो 10 कहा गया है, ये जो 10 संख्या कही गई है, इससे पता लगा कि संख्या विवक्षित है, इससे पता लगा कि संख्या विवक्षित है। कैसे पता लगा? कि यदि आप वहां पर बहुवचन में संख्या को अविवक्षित मान लोगे तो 10 संख्या नहीं हो पाएगी। 10 संख्या नहीं, 10 संख्या कब होगी? जब वहां पर तीन तीन लिए जाएंगे, और तृत्व भी बहुत्व के अंतर्गत आता ही है, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सामान्यतया तृत्व बहुवचन होने पर तीन को लिया जाएगा। अब फिर वहां पर कारण बनेगा कुछ ना कुछ, परिस्थिति के अनुसार हम कहेंगे कि भाई बहुवचन का मतलब भाई गेहूं को लेके आओ, गोदूमा आने तब यहां, ठीक है, तो वहां पर क्या कहेंगे, तीन थोड़ा लेंगे। स्वामी जी जो पूछ रहे थे कि यदि त्रित्वम विवक्षितम, तो यहां त्रित्व की जगह तो और कुछ रख भी नहीं सकते, क्योंकि दशम जो बोला है त्रित्व ही रखना पड़ेगा ना। नहीं, ये जो आप हेतु दे रहे हो उसी पे तो इन्होंने प्रश्न उठाया था, यही तो बात कही थी मैंने। उन्होंने कहा था कि 10 संख्या किस आधार पर है, तीन तीन तीन और ऐसा करके 9 हो गए और फिर 1, ये 10 दशम संख्या उसके आधार पर है। अब वो कह रहे हैं कि यहां पर 3 अर्थ क्यों लिया, ज्यादा भी तो ले सकते हैं, तो कि 10 के अनुसार है, तो 10 संख्या के लिए तो तीन तीन को आश्रित किया गया प्रमाण मान करके, और वहां तीन तीन ही है, इसकी पुष्टि के लिए 10 का प्रयोग कर दिया, तो इतने तरह आश्रय हो गया ना, यही तो इन्होंने बात रखी थी। समझ में नहीं आती, इतर तरह से दोष कैसे देख रहे, ये 10 है, ये 10 कैसे होंगे, तीन तीन करेंगे तो 10 को सिद्ध करने के लिए तीन तीन को प्रमाणिक माना गया ना जी, और वहां तीन ही क्यों लिया, तीन ही क्यों लिया, तो बोले 10 के कारण से लिया, तो 10 की सिद्धि के लिए तो तीन तीन का प्रयोग किया गया, और तीन तीन की सिद्धि के लिए 10 का प्रयोग, 10 को सिद्ध, 10 को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि यहां पर 10 लिखा हुआ है इसलिए यहां पर तीन तीन है। इसमें स्वामी जी मुख्य रूप से तो 10 संख्या के आधार पर ही है ये, कि चूंकि 10 संख्या यहां कही गई है, इससे हमें पता लगा कि ये जो बहुवचन है यहां पर संख्या विवक्षित है। अगर संख्या अविवक्षित होती प्रत्यय की, तो फिर 10 संख्या का प्रयोजन नहीं होता, संख्या तो कही जा रही है, प्रत्ययों से संख्या तो कही जा रही है, संख्या विवक्षित है, स्थिति विशेष विवक्षित होती ना, सर्वत्र तो ना होती, कहां नहीं होगा उसका आप कोई उदाहरण बताएंगे, तो जहां संख्या भी लिखी भी हो और उधर प्रत्यय जो है वो अविवक्षित हो। अतएव तो अस्ति षण्णवति पृष्ठ अधुना चर्चा अभूत पशून इति बहवः आनीयन्ते, तत्र तो संख्या त्रित्वम नास्ति, नहीं तो वहां तो 10 संख्या तो लिखा हुआ नहीं है ना, 10 संख्या तो नहीं है, वहां भी विवक्षित है, वहां भी संख्या विवक्षित है, बहुत तो विवक्षित हो रहा है वहां पर, बहुशु बहुवचनम, त्रित्वम तो न भवति, भले ही त्रित्व नहीं हो रहा है लेकिन बहुत तो संख्या तो विवक्षित हो रही है ना, ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है कि 3, 4, 5 यही इनमें से कोई सा एक आएगा, अगर ऐसा कहेंगे तो फिर बहुवचन से फिर त्रित्व ही आएगा और कोई आ नहीं सकते, लेकिन बहुशु बहुवचनम जब कहा गया तो ये बहुत तो संख्या ही यहां पर विवक्षित है, ये प्रत्यय से विवक्षित है, एकत्व है, द्वित्व है और बहुत्व है, ये तीनों विवक्षित है प्रत्यय से, यही कहा जा रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं। यहां तो 10 संख्या होने से पता लगा यहां तीन ही ली जाएंगी, लेकिन तीन ली जाती हुई भी संख्या तो विवक्षित ही हो रही है। बहुगण वतुड़ती संख्या, बहु को भी संख्या ही, बहुगण ठीक है, संख्यावाची शब्द है, वैसे भी बहु से भी तो आप कुल मिलाकर के बहु का अभिधेय क्या बनेगा, आप 4, 5, 6, 100, 1000 यही तो लेंगे ना, किसी को भी लेंगे आप, वो संख्या ही कहलाएगी, वो तो व्याकरण की दृष्टि से प्रत्यय आदि लाने की दृष्टि, कार्य की दृष्टि से बहु शब्द की संख्या, शब्द संख्या संज्ञा की गई है, वो तो शास्त्र मात्र के लिए है, लेकिन बहु शब्द से जो कहा जा रहा है वो संख्या ही होगी। अग्रिम पृष्ठ द्वादश शतम पृष्ठ संख्या द्वितीय पंक्ति इतरथा ही गो दक्षिणा संबंधो विहित गम्यते यथा अत्र गो दक्षिणा संबंध भवति तत्र पशुम आलंबन संबंध कथम न भवति अत्र भी पशु अस्ति आलंबनम अस्ति पशु आलंबन संबंध भविष्यति पशुओं का और आलंबन का संबंध तो पशु का आलंबन का हो तो यहाँ तो बात संख्या की चल रही है ना तो संख्या अविवक्षित भविष्यति यथा अत्र भवति गो दक्षिणा एकाम संख्या में यदि अत्र न दीयते इतरथा गो दक्षिणा संबंधो विहित भविष्यति तत्रापि एक संख्या नास्ति तरि पशु पशु हो आलंबनन आलंबनेन स संबंध भविष्यति पशु आलंबनम भवेत् न अन्यस्य उपादिकस्य तथा भविष्यति नहीं वहां पर एक संख्या अगर लिखी हुई है तो उस संख्या का ही विवक्षा करना चाह रहे हैं ना पशु का आलंबन तो प्राप्त है पहले से कितने पशु का करे तो एक पशु का करे वहां पर वो भी विवक्षा हो सकती है नहीं अत्र हेतु रूपेण प्रदीयते एकाम संख्या दीयते एकाम गाम दक्षिणाम दद्यात यदि एकाम न भविष्यति तरी दोष भविष्यति को दोष गो दक्षिणा संबंध विहितो गम्येत तत्रापि पशुम आलभेत यदि तत्र एकम नास्ति तत्रापि पशुम आलभेत न अन्यम इति संबंध भवेत हो सकता है हेतु ये नहीं देखिए इसको समझिए कैसे 16वां सूत्र है ये तस्मादपि पश्यामो विवक्षिता संख्या इति यत्तु उक्तम जो ये पूर्व पक्षी ने कहा था एकांगाम इति अविवक्षाम दर्शयति इसमें एक को शब्द को कहने से पता लगा कि गाम में जो संख्या है वो अविवक्षित है ये उसने युक्ति दी थी अत्रुच्यते इसका समाधान करें गो संख्या संबंधम विधातुम एतत् उच्यते ये जो एकाम गाम कहा गया इसमें गाय और संख्या के संबंध को बताने के लिए यहां पर कहा गया है या ये नहीं कहा जा रहा है कि गाय का और दक्षिणा का संबंध नहीं कहा जा रहा है यहां पर ये नहीं कहा जा रहा है यह विवक्षित नहीं है वो प्राप्त है पहले से कहीं से एक को कहना चाहते हैं इसलिए एक शब्द अतिरिक्त पढ़ा है और गाम में जो प्रत्यय है वो अविवक्षित नहीं हो रहा है इससे इससे नहीं क्योंकि एकाम का प्रयोजन कुछ अलग बता दिया गया है यहां पर एकाम का प्रयोजन अलग बताया गया इसलिए गाम शब्द होते हुए भी एकाम का प्रयोग किया गया है ठीक है ये उत्तर दिया इतर था ही अगर आप एक और गाय का संबंध विवक्षित नहीं मानोगे विहित नहीं मानोगे या विधान एकत्व का गाय के साथ किया जा रहा है इसलिए एक शब्द अलग से प्रयोग यदि आप ये नहीं मानोगे तो इस वाक्य का प्रयोजन क्या होगा कोई ना कोई विधि तो करनी पड़ेगी तो ऐसे में गाय और दक्षिणा का संबंध विवक्षित हो जाएगा गम्यता वो जाना जाएगा आचार्य एवं प्रतीयते एकाम शब्द एकाम इति अस्य शब्दस्य यदि प्रयोगम न भविष्यति वाक्ये तरी ऐसा गम्यते गो दक्षिणा संबंध ठीक है ऐसा कर लीजिए ठीक है ऐसा भी है तो इतरता ही गो दक्षिणा संबंधो विहितो गम्येता तस्मात विवक्षिते एपि वाच्यम एतत् ये जो एकम शब्द है ये गाम में एक वचन आने के बाद भी वो विवक्षित होने पर भी ये कहना पड़ रहा है एकाम क्योंकि यहां पर एकाम और गाम का संबंध कहने के लिए ही ये वाक्य बनाया गया है ठीक है अगर एकाम नहीं होता तो गाम का दक्षिणा से संबंध जाना जाता गाम का दक्षिणा से संबंध जाना जाता जबकि उसको बताना यहां पर प्रयोजन नहीं है गाय का और दक्षिणा का संबंध बताना प्रयोजन नहीं है तो कुल मिला के क्या बात हुई कि एकत्व यदि आया है तो एकत्व को देख करके गाम में संख्या अविवक्षित है ये आप नहीं कह सकते एकत्व शब्द को देख करके गाम शब्द में संख्या अविवक्षित है ये आप नहीं कह सकते क्योंकि एकत्व का प्रयोजन संख्या को बताना नहीं है, एकत्व का संबंध, एकत्व और गाय का संबंध जोड़ना है, उसका संबंध जोड़ना यहां पर विशेष प्रयोजन के लिए विधि के लिए किया गया है। इतना होने पर भी संख्या तो विवक्षित ही है, तस्मात विवक्षिते अपि वाच्यमेतत्, गाम में संख्या विवक्षित होते हुए भी एकाम गाम, अगर यूं कहते गाम दत्यात्, गाम दक्षिणाम दत्यात्, अब इसके अंदर विधि क्या मानी, अगर एक शब्द नहीं होता तो यहां विधि ये मानी जाती कि गाय को दक्षिणा के साथ गाय का संबंध जोड़ा जा रहा है कि दक्षिणा देनी है तो कौन सी देनी है, गाय की देनी है, ये यहां पर विधिसित होता, लेकिन ये उनका है नहीं। तथा तत्र पशुम आलभेत, हाँ इति तत्र पशुमेव आलभेत न तो युपादिकम एवं कथम न होती तत्र, इति में प्रश्न है, और कोई नहीं होगा तो ठीक है ना, यथा अत्र गाम संबंध दक्षिणाया सह भवति, नहीं ठीक है, तथैव तत्रापि भविष्यति, भवे तो पशुम आलभेत न अन्यम, तो एकस्य पशु शब्दे एकत्व विवक्षितम कथम भविष्यति, विवक्षित नहीं होगा, नहीं भविष्यति, नियम भवति ना पशुम आलभेत न अन्यम उपादिकम, हाँ तरी तो एकत्व से अविवक्षा भवति, नहीं लेकिन पशुम आलभेत ये द्वितीय विभक्ति है ना, पशु को कहा जा रहा है ना तो उसकी विधि की जा रही है, तो विधि की जा रही है तो अब वो अविवक्षित कैसे करोगे आप, वहां एकत्व है, पशुना आलम्बनेन सह संबंध भवति, पशुना सह आलम्बनम भवति न तो अन्य द्रव्येण सह, नहीं वो विधि होते हुए भी चूंकि उसमें कर्म विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तो वहां पर जो प्रत्यय है अत्रापि तो द्वितीय विभक्ति अस्ति, गाम दक्षिणाम दद्यात्, नहीं इससे ये नहीं कह रहे हैं कि गो दक्षिणा संबंध हो जाएगा तो यहां पर गो दक्षिणा संबंध हो जाएगा तो यहां पर संख्या अविवक्षित हो जाएगी, ये थोड़ा कह रहे हैं, यहां पर संख्या तो फिर भी विवक्षित रहेगी, प्रश्न इतने में नहीं है, प्रश्न एकाम गाम, एकाम के आने पे जो समस्या खड़ी हो रही है उसका समाधान किया जा रहा है, गाम दद्यात इसमें भी गाय का देने से दक्षिणा से संबंध जुड़ेगा और संख्या वहां पर विवक्षित रहेगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं ये कि एक आ गया है तो संख्या अविवक्षित हो जाएगी, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा था, सिद्धांत तो ये कह रहा था कि एक शब्द के आने पर भी गाय शब्द में प्रत्यस्थ प्रत्यय में स्थित संख्या फिर भी विवक्षित है। अब ऐसे में सिद्धांति पर यह प्रश्न खड़ा होगा कि जब संख्या गाम से ही विवक्षित थी तो फिर एक को कहने की क्या जरूरत थी, फिर तो एक भी तो संख्या ही है, उक्तार्थानम अप्रयोगः, या तो आप ये मानो कि एक शब्द सार्थक है तो गाम में अविवक्षित होगी, ऐसा मानो, और सिद्धांति तो कह रहे नहीं गाम में भी विवक्षित है, एक शब्द के लाने का प्रयोजन वो अलग बता रहे हैं, क्या बता रहा है कि ऐसा करने पर गाय के एकत्व का विधान किया जा रहा है, अगर आप गाम दद्यात गाम दक्षिणाम दद्यात ये बोलते तो एकत्व की विधि नहीं हो पाती वहां पर मुख्य रूप से कि एकत्व कोई है, गाय को देना चाहिए ये पहले से कहीं होगा प्राप्त होगा, गाय का दक्षिणा से संबंध पहले से प्राप्त होगा कहीं ना कहीं से, कितनी गाय देनी चाहिए तो एक गाय देनी चाहिए, ये यहां पर विशेष कथन किया गया, इसलिए एक शब्द किसी विशेष अर्थ को बता रहा है, वो गाय के गाय की संख्या को गाय में प्रत्यय से आने वाली संख्या अविवक्षित थी उसको विवक्षित करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये वो तो प्रत्यस्थ संख्या भी विवक्षित ही है, इसका संबंध जोड़ा जा रहा है विशेष रूप से कि एक गाय को दे, विधि की जा रही है वहां पर, अत्र भवति तत्र कथम न भवति पशुम आलभेत, अत्र एकम पशुम एवं कथम न भवति इति प्रश्न, वहां एक पशु क्यों नहीं लिखा है, उसकी आवश्यकता नहीं है वहां पर, यदि तत्र एकम अंतरेण चलती तत्र किमर्थम न भविष्य, तो वहां तो पशु का आलमन के साथ संबंध जोड़ा जा रहा है, यहां पर नहीं जोड़ा जा रहा है, वहां तो वही कहना अपेक्षित है, यदि पशु अपेक्षित है और वहां पर एकत्व भी आ जाएगा, ठीक है, यदि पशुना आलम्बन कर्मणा संबंध विधीयते तरी तो एकत्व से विधानमेव न भवितुम अर्हति, क्यों नहीं होगा? नहीं, एकत्व का वो गुण विशिष्ट विधि के रूप में कोई आपत्ति थोड़ा है वहां पर। अत्र की मर्तम न होती गुण विशिष्ट विधि गाम दक्षिणाम दद्यात अत्रापि तो गुण विशिष्ट विधि भावित हो सकती है, पर वहां पर यहाँ पहले से किसी से संबंध जुड़ चुका होगा किसी अन्य वाक्य से। गाम दक्षिणाम दद्यात, हाँ, गाय का दक्षिणा के साथ में जो संबंध है वो किसी और से पहले से प्राप्त होगा। यदि कहीं से और से प्राप्त नहीं होता तो गुण विशिष्ट विधि मान करके भी ये कथन किया जा सकता था। जब ये कह रहे हैं कि गाय का दक्षिणा से संबंध होने लग जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसको दोष के रूप में देख रहे हैं, एक के साथ में नहीं होगा, इसके साथ में संबंध होगा। और दोष तब बनेगा कि जिसकी प्राप्ति पहले से हो चुकी है उसका फिर से कथन कर रहे हैं तो ये दोष बनेगा। तस्मात विवक्षित एपि वाच्यम एतत्, विवक्षित होते हुए भी होना है। पूर्व पक्षी का ये था ना निर्णय कि एकाम पढ़ा है, इसका मतलब है यहां पर प्रत्यस्थ संख्या अविवक्षित है। सिद्धांति कह रहा है कि प्रत्यस्थ संख्या विवक्षित होते हुए भी एकाम को तो कहना पड़ता है इनको, क्योंकि वो ही विदित्सित है यहां पर। और कोई द्वितीय पृष्ठ अधस्ता द्वितीय पंक्ति, अशाब्दम तो तत् पूर्वो धावती इति। एक मिनट, आप कहां कह रहे हैं? 1202 पृष्ठ संख्या। ये तो अभी हमारी बात कहां चल रही थी? द्वितीय पृष्ठ है। अच्छा, द्वितीय मतलब 1202 पे, ठीक है। हाँ, इसमें अंतिमा पंक्ति अशाब्दम तो तत् पूर्वो धावती इति, तो अशाब्दम कथम भवती थी। देखो इसमें पहले वाले से देखिए, ननु कथम मृगीम आनय इति न मृग आनीयते। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि नैवम, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं लाया जाता कि अशाब्दम तो तत्, क्योंकि जो मृग को आनयन है वो नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द से नहीं कहा जा रहा है। शब्द से तो मृगीम आनय कहा जा रहा है, तो अगर मृग को लाते हैं तो वो अशाब्द होगा। किसकी तरह से? पूर्वो धावती इति ही यथा, जैसे पीछे उदाहरण दिया था पूर्वो धावती, इसमें तो पूर्वो धावती कहने में अपरो गम्यते ये तो जा रहा है, न तो अपरो धावती इति, ये नहीं वहां पर पता लगता है। उसी तरह से यहां पर भी होगा कि मृग गम्यते, जैसे वहां पर क्या था अपरो गम्यते, यहां पर मृग का तो पता लग जाएगा। मृगीम आनया, मृगी शब्द का प्रयोग किया गया, इससे पता लगा कि मृग भी होता है, यानी स्त्री मृग है ये शब्द कहा गया, तो पुम मृग भी है ये तो पता लगता है, लेकिन वो पुम मृग लाना चाहिए ये नहीं पता लगता इससे, इसलिए नहीं लाया जाता। ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, सिद्धांती ये कह रहा था मृगीम आनय में स्त्री प्रत्यय लिंग विवक्षित है, ये कह रहा है उसको। इसी के लिए तो सिद्धांती ने कहा था कि भाई मृगन क्यों नहीं लाया जाता है, अगर स्त्री प्रत्यय अविवक्षित होता, स्त्रीत्व अविवक्षित होता, तो केवल स्त्री मृग ही क्यों, हिरणी ही क्यों लाई जाती, फिर तो हिरण भी लाया जा सकता था। तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है कि भाई ये तो अशाब्द हो जाता, शब्द जिसको कह रहा है उसी के साथ होगा, तो मृगी शब्द से मृग का बोध होते हुए भी, क्योंकि बिना मृग के मृगी नहीं हो सकती है, शब्द ही नहीं बनेगा, उस दृष्टि से बोध होते हुए भी आनय के साथ में मृग शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे कि पूर्वो धावती में कहा तो अपरो धावती ये प्रयोग नहीं हो सकता, अपर का बोध भले ही हो रहा हो लेकिन धावती के साथ में उसको नहीं जोड़ सकते, इसलिए अशाब्द में तत् वो शब्द नहीं है, इसलिए नहीं लाया जाता। अग्रिम पृष्ठ, हाँ, चतुर्थी पंक्ति इति पुरुष ग्रहणम अविवक्षितम, प्रजापते पुरुषान हस्तिना आलभते इति पुरुष ग्रहणम अविवक्षितम। तत्र पुरुष ग्रहणम इति पुल्लिंग पुरुषान, पुरुषान शब्द लिखा है ना ये, क्योंकि हस्तिना, हस्तिना तो ये तो पुल्लिंग में ही है शब्द, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रजापतये हस्तिना आलभते, हस्तिना शब्द तो पुस्तव विवक्षितम भवत्, पुस्तव अस्ति पुरुष शब्द यत् अस्ति तद अविवक्षितम भवत् एवं पुरुषान हस्तिना। यदुक्तम स्त्री गौ सोमक्रेणी इति, सिद्धांती कह रहा है तत्र स्त्री इति अविवक्षितम, यहां स्त्री शब्द अविवक्षित है, यानी जैसे वहां पर उन्होंने कहा था एकाम गाम, तो गाम में प्रत्यय स्थित संख्या विवक्षित है, एकाम ये जो शब्द है ये अविवक्षित है, या तो सब प्रयोजन कुछ ना कुछ होगा, कोई प्रयोजन होगा तब तो उसी अर्थ में चला जाएगा, लेकिन बिना प्रयोजन के अगर है और हमारे को ये देखना है कि कौन विवक्षित है और कौन अविवक्षित है, तो जो एकाम है ये अविवक्षित माना जाएगा, प्रत्यस्थ संख्या अविवक्षित नहीं मानी जाएगी, वो विवक्षित मानी जाएगी। ऐसे ही यहां पर स्त्री गौ सोमक्रायणी, सोमक्रायणी में सोमक्रायणी शब्द से ही हमारे को स्त्री का पता लग रहा है, स्त्री प्रत्यय से। अब स्त्री शब्द है उसका क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने कहा कि तत्र स्त्री इति अविवक्षितम, स्त्री जो शब्द है ये अविवक्षित है, सोमक्रायणी का जो स्त्री प्रत्यय है वो अविवक्षित नहीं है, हम स्त्री शब्द को देख करके स्त्री प्रत्यय को अविवक्षित करें ये शैली नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी यही हेतु दे रहा था, बोले अगर अविवक्षित करना है तो स्त्री शब्द को अविवक्षित करेंगे, लेकिन प्रत्यय को तो अविवक्षित नहीं कर सकते। ऐसे ही यहां पर कहा दूसरा उदाहरण जो था, जो आप पूछ रहे हो कि तथा प्रजापतये पुरुषान हस्तिना आलभते इति पुरुष ग्रहणम अविवक्षितम, ये पुरुष शब्द यहां पर जो पुरुष पुरुषान जो लिखा हुआ है ये अविवक्षित है, हस्तिना से ही पता लग रहा था, ये तो प्रत्यय को अविवक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्यय को लाना तो हमारी अनिवार्यता है, पद नहीं बनेगा प्रत्यय तो आएगा ही, अब उसके अतिरिक्त जो हमने कह दिया है वो अविवक्षित है, यानी उसकी आवश्यकता न होते हुए भी हमने फिर कथन कर दिया है, ये ठीक है वक्ता बोल देता है, लेकिन इससे इन सबके बोलने से प्रत्यस्थ लिंग अविवक्षित नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो पीछे चर्चा आ रही थी, अब नया पाठ तो हम आगे ही करेंगे अगली कक्षा में, कि कर्त्वर्थता और पुरुषार्थता ये जो भेद किया गया, एक तो स्पष्टता के लिए किया गया, लेकिन इसका हमारे व्यवहार में क्या अंतर पड़ जाता है, ये चीज कर्त्वर्थ है उसको हम कर्त्वर्थ माने और ये चीज पुरुषार्थ है उसको माने, इससे अंतर क्या पड़ जाता है, अंतर क्या पड़ जाता है, क्यों इसको भेद को करेंगे। हालांकि इन्होंने सीधे सीधे ऐसा नहीं, आगे जो अभी हमारा प्रकरण आएगा उसमें कुछ संकेत इन्होंने उस तरह से दिए हैं कि भाई ये अंतर पड़ता है हमारे को किसके लिए होता है, कि जिसके लिए हम करते हैं, जिसके लिए हम अगर करते हैं, मान लो पुरुष के लिए ही सब कुछ है, तो जो चीज पुरुषार्थ होगी अगर वो नहीं है तो फिर वो तो लानी पड़ेगी, पुरुष का प्रयोजन तो पूरा करना पड़ेगा, लेकिन जो कृत्वर्थ है कृतु पुरुष के लिए है तो कृतु तो करना पड़ेगा, लेकिन अन्य वस्तु कृत्वर्थ है अगर वो वस्तु नहीं मिली है तो उसकी जगह दूसरी चीज का प्रयोग करके कृतु को कर लिया जाएगा, ठीक है। पुरुष के लिए है तो बदला नहीं जाएगा, ये तो पुरुष के लिए है तो पुरुष का प्रयोजन उसी से सिद्ध होता है तो उसी से ही करना पड़ेगा। अब ठीक है कुछ चीजें हम उसमें भी हम विकल्प देख लेते हैं कि भाई ये पुरुष के लिए है तो ये भी पुरुष के लिए है, वो भी है तो हमारा प्रयोजन जो है वो इससे पूरा होता है तो इससे भी पूरा होता है तो दोनों से हो जाएगा। हम मोटे तौर पे कहें कि भोजन पुरुष के लिए है तो बिना भोजन के काम नहीं चलेगा, भोजन लेना ही होगा। अब उसमें भी अगर हम विकल्प देख लें कि भाई भोजन तो चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, दाल या सब्जी कुछ भी ऐसे बदल बदल के खा सकते हैं, तो किसके लिए है, पुरुष के लिए है। तो बोले पुरुष के लिए है फिर तो जो निश्चित है वही खाना चाहिए, दूसरा तो फिर नहीं हो सकता है। तो वहां वास्तव में हम सीधा देखेंगे कि पुरुष के लिए शरीर के लिए क्या आवश्यकता थी, ऊर्जा और जो कुछ जो तत्व चाहिए वो आवश्यक थे, भोजन उन तत्वों के लिए है, ग्लूकोज के लिए है, अन्य तत्वों के लिए है, जो भोजन है वो किसके लिए है, उन तत्वों के लिए है। अगर हम उसको पुरुष के लिए मानेंगे फिर तो वही लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं ले सकते हम। और अगर हम, हमें ये पता लगे ये दूसरे के लिए है, तो जिस चीज के लिए वो है वो किसी भी तरह से सिद्ध होती हो वो पूरी हो जाएगी। ग्लूकोज के लिए है, ग्लूकोज चाहिए तो शरीर चलेगा, और ग्लूकोज चाहे आप इससे ले लो, चाहे उससे ले लो, चाहे इससे ले लो, हमारे पास विकल्प हो जाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं उसमें। एक ने कहा कि भाई दूध पुरुष के लिए है, और दूध पीते पीते आदत भी ऐसी हो जाती है कि दूध नहीं मिले तो लगेगी जी कमजोरी आ गई, अब दूध ही नहीं मिल रहा है इतने दिन से, तो दुर्बलता हो गई, बीमार बीमार से हैं, दूध नहीं मिल रहा है जी। वो चूंकि सीधे सीधे दूध को ही पुरुष के लिए मानता है, इसलिए अब दूध के बिना उसको बाधा लगेगी। और यदि किसी को पता है कि दूध में ये तत्व होते हैं इसलिए मैं ये दूध आवश्यक है, तो इन चीजों की पूर्ति में दूसरे से भी कर लूंगा, तो दूसरे से कर लेगा तो उसको कोई बाधा नहीं होगी, परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि एक वो वाक्य पीछे मैंने साधना वाला विवेचना की थी कि साधना के लिए तीन चार जनों का होना आवश्यक है, साधना के लिए, बोले वो भी ऐसा ही मानते हैं कि साधना अकेले नहीं हो सकती, साधना के लिए तीन चार जनों का होना आवश्यक है। अब ये कथन यदि साधना के लिए ही होता, सीधे सीधे सीधे साधना के लिए होता, तब तो जो जो भी साधना करेगा उसको तीन चार जनों को साथ में रखना पड़ेगा, एक नियम हो गया, उसके बिना साधना हो ही नहीं सकती है वाक्य से, प्रथम दृष्टि से। लेकिन अगर वहां हमें यह पता लगा ये जो तीन चार व्यक्ति और रखे जा रहे हैं ये इसलिए हैं ताकि भोजन बना सकें, पानी भर सकें, सफाई कर सकें, व्यवस्था देख सकें, इसके लिए है वो, और इसके लिए होते हुए ये साधना में हमारे लिए हितकर है, परंपराया, तो अब हमारे हमारी क्या दृष्टि बनेगी भाई इनको हम इसलिए रख रहे थे ना कि भोजन बन जाए, पानी आ जाए और सुरक्षा हो जाए, वो तो मैं इनके बिना भी कर लूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, तो अब तीन चार जनों का होना मेरे लिए साधना के लिए आवश्यक नहीं रहा, मेरे को पता लग गया कि नहीं इसके बिना भी हो सकता है। तो अगर सीधा इसका संबंध साधना से जोड़ दिया जाता तब तो वो अनिवार्यता हो जाती, आप इसके बिना कर ही नहीं सकते साधना, और हमें पता है कि तो परंपरा से सहायक है, तो परंपरा से है तो वो उसमें फिर विकल्प हो जाएंगे, इसके बिना तो इससे भी कर सकते हैं, हम अकेले भी कर सकते हैं। मुख्य बात थी कि हमारे भोजन आदि की व्यवस्था हो, क्योंकि भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होगी तो बाधा होगी, बोले भोजन आदि में कोई अव्यवस्था नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा, या तो भिक्षा लेकर के आ जाऊंगा, उसमें कईयों को साथ में रखना कोई जरूरी थोड़ा है, उसको अलग चीज दिखाई देती है कि बहुवीर योगे विरोधो रागा देवी, बहुत सारे हैं तो उनकी अपनी समस्या हो जाती है, अब कुछ समस्याओं को मिटाने के लिए तो साथ में रखते हैं उनको हम, और स्थिति ऐसी बन जाए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो तो जितने जितना लाभ हो उससे ज्यादा तो उस समस्या को मिटाने के लिए, उनसे उनके होने पर जो समस्याएं होंगी उसमें हमारा समय लगने लग जाता है कई बार ज्यादा। गुरुकुल में संरक्षक के लिए, दूसरे गुरुकुल की बता रहा हूं, एक बड़े व्यक्ति को रखा, छोटे छोटे बच्चे थे तो बोले बड़े व्यक्ति को रखेंगे तो थोड़ी देखभाल हो जाएगी, तो आचार्य जी ने सोचा कि भाई मैं थोड़ा सा कार्य से मुक्त हो चुकूंगा, वो छोटे छोटे बच्चों को हर चीज को दिखाना, तो उन्होंने एक व्यक्ति को रख लिया, और वो उन व्यक्तियों को रखा, वो देखते तो थे, उनके परिचित दो चार जने थे उनके परिवार के जहां से आए, तो वो उनके प्रति विशेष भाव रखने लगे, उनकी विशेष ध्यान रखने लगे औरों के पास प्रति, उसके कारण और ज्यादा समस्या हो गई, उनकी समस्याओं को सुलझाओ और आपस में फिर झगड़े होने लग गए और कुछ होने लग गया, तो जिसको हमने रखा है वो और बड़ी समस्या कर दे तो उसकी कहां आवश्यकता है। स्थिति के लिए किसी को लगता है, किसी को आवश्यक लगता है भाई मैं अकेले नहीं कर सकता, तीन चार व्यक्ति होने चाहिए, तो ठीक है मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं आश्रम में कर सकता हूं। तो इतना ही रखते हैं पाठ को, प्रणव थनी ओ ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शुक्र।